I would like to stop this interview. Mani vai shind ke vijalla e purso u jawa. Mani vai shind ke vijalla e purso jawa.